कितने 20-21 23 17 सूत्राच को पता ध्यान से कालोपसर्जन ये भी हो गया था। विशेषणानां चाजाते हैं लुपी युक्तवत व्यक्तिवचन होता है प्रकृति के समान विशेषण का भी हो जाएगा जैसे प्रकृति का लुवर्थस्य विशेषणानाम अपि तद्वलिंग वचनतः लुवर्थ से विशेषण जो होगा विशेषण में भी प्रकृति का अनुसार लिंग वचन होगा। अजाते जातिम वर्जयित्वा पंचालाः रमणीयाः रमणीयाः है विशेषण पंचालाः बहुवचन है पुल्लिंग है तो रमणीया ऐसे हुआ गोदौ रमणीयौ ये भी हो गया द्विवचन। अजाति किम पंचालाः जनपद यहाँ जनपद सदा जातिवाचक कौन से प्रकृति पंचाला बहुवचन जनपद एक वचन रहा गोदो ग्राम हो ग्राम हो गया जाति होने से एक वचन रहा। हरितक्यादिशु व्यक्ति ही व्यक्ति वचन दोनों नहीं केवल व्यक्ति व्यक्ति का क्या अर्थ है लिंग केवल व्यक्ति हरितक्या फलानी हरितक्य स्त्रीलिंग हुआ किंतु फलानी बहुवचन होने से हरितक्य हो गया। खलत्तिकादिशु वचनम संख्या ही लिंग नहीं खलत्तिक से पर्वत से अधूरे भवानी खलत्तिकम बनानी खलत्तिक पर्वत है उसके अधूरे भवत में प्रत्यय हुआ और लुप हो गया। लुप किससे हुआ वर्णादिभ्य वर्णादिभ्य लुप हुआ तो कहेंगे जनपद नहीं वर्ण है तो वर्णादिवश्य लुप होने पर और प्रकृतिवत प्रकृतिवत व्यक्ति वचन ही वो करके केवल वचन हुआ वनानी बहुवचन कलती को पुलिंग है वनानी नपुंसक है। मनुष्य लुपी प्रतिषेध मनुष्य लक्षण है लुवर्थ है लुवर्थ मनुष्य हो तो विशेषणान न लुवंत से तो भवती लुवंत चंचा अभिरूप ये चंचा शब्द है तृणमय प्रतिमा तत्सदृश मनुष्य चंचा इवे प्रतिकृत अर्थ में संज्ञा या कौन हुआ चंचा शब्द से कौन होकर के लुम मनुष्य लुप हो गया। लुप होने पर लुपी युक्तवत व्यक्ति वचन है चंचा त्रिलिंग है तो प्रतिकृति चंचा बनेगा चंचा सदृश मनुष्य को चंचा कहेंगे किंतु उसका जो विशेषण है अभिरूप वो नहीं हुआ प्रतिषेध हो गया विशेषणा नाम चाह जाते का प्रतिषेध हो गया। संचा में तो हुआ प्रकृतिवत व्यक्ति वचन है संचा है तृणमयी प्रतिमा घास की प्रतिमा उसके सदृश घास के से बना हुआ जैसे वर्णादिभ्यश्च ये लुप होता है जनपद नहीं होने पर भी लुप हो जाएगा चतुर्थ प्रत्यय का वर्णानाम अधुर भवम नगरम वर्ण से अन्न होकर के लुप हो गया वर्ण बन गया या लुपी युक्तवत व्यक्ति वचन है वर्णा नाम बहुवचन है पुलिंग है तो वर्णा बन गया नगरम तो नपुंसक है वर्णा नाम अधुर भव नगरम वरुणा वर्णा प्रकृति यहाँ चतुर्थ में प्रत्यय हुआ यहाँ चतुर्थी का प्रत्यय हुआ ना नहीं क्या प्रत्यय हुआ अन्न हुआ उसका लुप कैसे होगा वर्णादिभ्यश्च और लुप होने के बाद क्या सूत्र लगेगा सूत्र लुपी युक्तवत व्यक्ति वचन है शर्कराया वा अस्मा चातुरार्थिकस्य चातुरार्थिकस्य वा लुप लुप विकल्प से ठक छौ च शर्करा से ठक और छ दो प्रत्यय ये शर्करा शब्द कुमुदाद में पढ़ा गया वराहद में पढ़ा गया इसलिए कुमुदादु वराहदु च पाठ सामर्थ्याद पक्षे ठच ककौ ठच और कक तो कितने प्रत्यय हो जाएंगे ठग छ ठच कक कितने चार प्रत्यय और वा ग्रहण सामर्थ्या तो पक्ष औसर्ग कौन हो जाएगा पांच प्रत्यय हुआ एक पक्ष में चातुर्थिक से वा लुप जो लुप हो जाए कोई भी प्रत्यय लुप हो जाएगा तो लुप पक्ष में कितने लुप बनेगा पांच प्रत्यय है लोप प्रथम लोप पक्ष में कितने रूप बनेगा एक ही बनेगा, लोप पक्ष में तो एक बनेगा, और पांच प्रत्यय पक्ष में कितने बनेगा? पांच प्रत्यय के लिए छह बनेगा, पुस्तक देकर बोल दो क्या? पांच प्रत्यय के लिए रूप बनेगा पांच, और लोप पक्ष में एक, मिल करके षड रूपाणी, तसे लु विकल्प शर्करा। ये लोप पक्ष में लोप होने लुपित लुपी युक्तवत व्यक्ति वचन है, स्त्रीलिंग है शर्करा एक वचन। अण करेंगे तो सारकरम, और ठ करेंगे तो सारकरिकम, छ करेंगे तो सरकरियम, आगे ठच सरकरिकम, फिर कक सारकरकम। नद्यां मतुप, नद्याम अभिधेयाम, तन्नाम देशस्य विशेषण है नदी, तो चातुर्थी प्रत्यय इक्षुमति नदी हो गया, मत्तु प्रत्यय मध्वादिभ्यश्च, मत्तु से चातुर्थी का प्रत्यय हो जाए, मधु से मत्तु हो गया मधुमान। अनद्य अर्थ आरंभ, नद्या मतुपता नदी के लिए था, मधुआदि भी मधुमान नदी नहीं, तो हो गया मधुमान, मधुमान मधुनाम निवास मधुमान है चातुर्थ में, तस्य निवास अदुर्भवित्यर्थ में। कुमुद नड वेत से व्योड मतुप, कुमुद नड वेत से व्यो डमतुप, डमतुप डमतुप कोई बोलते, डमतु नहीं डमतुप, डम वेत से व्योड, वेत से व्योड मतुप, ड उधर कर दो जद नहीं हैगा, तो कुमुद शब्द से मतुप का रहेगा मत, डी ध्वन से टे से लेप हो जाएगा कुमुदवान, कुमुदवान बनेगा। नड़ नड़ से हो जाएगा तो नड़वान, वेतस में हो जाएगा तो वेतसवान। आद्ययो हो कुमुद और नड़ में झय इति मत्तुप के मक व होने के लिए क्या सूत्र? जय, यहाँ माधुपथा नहीं, जय कुमुद में और नड़ में माधुपथा नहीं, जय अंत्ये वेतसमान है, वेतसमान है अंत में माद उपधा, उपधा में अ है, अंत में अ है वितस, अच्छा नौड़े में तो उपधा में अ है, नौड़ नौड़ नौड़े में तो है ना ड है उपधा में, अंतिम है और वितस में अंतिम अ कहाँ है? उपधा में नड़ में नहीं अ, वेतस में जिस उपधा में अ है नड़ में भी उपधा में अ है। हाँ दिया है, हाँ हाँ क्या है कम, अच्छा अच्छा हाँ नड़वत् शब्देपि झय इत्यस्य असिद्धत्वात् मात्र न्याय प्रकरणे प्रकरणम असिद्धम न तो एकस्मिन्नेव प्रकरणे पूर्वयुगम प्रति परमस्य असिद्धम इत्यस्य उपसर्गाद् असमासे इति सूत्रभावे दूषितत्वात्। हाँ ठीक है, मातुपधया से हो जाएगा, वेतस्वानिति रुत्वं तु न, हाँ रुत्व वेतस में सकार को रू नहीं होता है, अल्लोप स्थानीवत हो जाता है, न पदांत द्विवचन नहीं होगा, पदे परत पदांत है, पद पर हो तो पर में पद नहीं, तो ये हो गया कुमुद जय हित अंतिमाधुभुदयाश्य वक्ष्यमान बहु महिषा चेति वक्तव्यम डमत्तु प्रत हो जाएगा तो महिष मान बन जाएगा नाम देश, वह हम इस प्रकार जस्त महिष के सकार को जस्त नहीं होगा, अलोप स्थानीवत हो जाएगा। नर सादा डबलच, डबलच प्रत्यय क्या रहेगा? बल, नर से बल हो जाएगा, नडबल साधु बल हो जाएगा, नडबल साधु जम्बाल घास अर्थ में पंख, जम्बाल एक पंख और घास अर्थ में साधु बल हो गया। शिखाया वलच, शिखा से शिखा अत्र संत होगा शिखा बल बन जाएगा। शिखा मयूर शिखा दिए निर्वृत द्यार्थ सूत्रम देश तन्नामनी अनुबाधनार्थम बल शिखा बल उत्करादिभ्य छह देश विशेष उत्कर्य नड़ादीना कुक्ष च से छ प्रत्यय होगा और कुक हो जाएगा नड़ादि को तो छ नड़ के आगे क आ जाएगा नड़कियम नड़ से छ प्रत्यय हो गया नड़ को कुक हो गया नड़कियम क्रुंचा ह्रस्वत्वंच क्रुंचा शब्द में छ प्रत्यय कुक और ह्रस्व हो जाएगा तो कुंचा के ह्रस्व से कुंचकीय बन जाएगा। तक्षण नलोपश्च तक्षण शब्द छ प्रत्यय नड़ा आदि में गण में होने से कुक भी है और नकार का लोप तो तक्षकीय बन जाएगा तक्षकीय तक्षकीय हो जाएगा तक्षण तक्षण शब्द से न तक्ष का तक्ष तक्ष तक्ष तक्षान अत्र संति इत्यादि अर्थ में हो जाएगा। बिल्वकादिभ्य सस्य लुक जो छ प्रत्यय उसका लुक हो जाएगा नड़ादि अंतर्गत बिल्लो का देह नड़ादि में अंतर्गत होने से छ का लुक हो जाएगा। तेभ्य सस्य लुक तथ्य ते परे बिल्वा यश्याम संति सा बिल्लो के बन गया बिल्लो के होने के बाद तो उसके आगे जो तद्धित प्रत्यय होगा बिल्लो का अधिवास छस्य लुक तद्धित प्रत्यय होने पर में तद्धित हो तो चौका लुक होगा। बिल्लो किया पहले बन गया आगे तस्याम भवा प्रत्यय होने पर चौका लुप हो गया वैल्लो का बन गया। बिल्लो किया में चौका लुक हो गया बिल्लो क अण आदेश वृद्धि वैल्लो का वेत्र क्या इस प्रकार वेत्र शब्द से पहले छहजा बन जाएगा वेत्र किया अच्छा पहले तो बन गया वेत्र क्या बन गया आगे तस्याम भवार्थ में अनहन से वैत्र कहा बन जाएगा। लुक होता है छस्य लुक छ का लुक होने से वैत्र कहा बनेगा वैल्लो कहा वैत्र का इसका उदाहरण उसके पहले वेत्र किया विल्लो क्या बनता है छस्य किम छ मात्र से लुक यथा स्यात कुक को निवृत्ति महाभूत कुक कुक च बिल्लो का अधिवेश छस्य लुक छ का लुक होता है नड़ादि नाम कुक च से कुक की अनुवृत्ति है तो कुक की निवृत्ति कुक नहीं हो केवल छ का लुक हो बिल्लो का अधिवेश छ का लुक होगा नहीं तो नड़ादि नाम कुक च से छ और कुक दोनों तो संयोग शिष्टानाम सहिव प्रवृत्ति सहवानिवृत्ति से छ नहीं होगा तो कुक नहीं होना चाहिए इसलिए बिल्लो का अधिवर्ष छस्य लुक हंसे छ का लुक कुक निवृत्त नहीं होगा तो कुक रहेगा अन्यथा संयोग शिष्टानाम परिभाषा है सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति छ और कुक दोनों निवृत्ति हो जाए तो कुक अभी निवर्ते लुक ग्रहणम सर्वलोपार्थम लुक लोप और लुक में कोई भेद है लोप और लुक में क्या है? वो तो प्रत्यादर्शन है लोप करेंगे तो प्रत्यय का लोप होता है ना नहीं लोप विधान कहीं किया कहीं लुग विधान किया लोप विधान करेंगे तो कहीं अंत्य का लोप अवयव का लोप हो जाएगा किंतु लुग विधान करेंगे तो पूरा प्रत्यय का लोप होगा प्रत्यय दर्शन लुक हन से आगे लुक होने के बाद न लुभता से तो लग गया किंतु लुक कहन से पूरा प्रत्यय का लुप होगा अलंत्य नहीं लगेगा जहाँ लुक विधान करेंगे अलंत्य से अंत्य का नहीं होगा प्रत्यय से दर्शन लुक ही लु ग्रहण सर्वलोपार्थम सर्वलोपार्थ नहीं से क्या होगा छ प्रत्यय के ये छ के ये होगा अलंत्य से यकार का लुप हो जाता और छ सर्वलोपा लु कहेंगे तो अलंत्य पर ऐसा नहीं लगेगा सर्व छ पूरा ये का लुप हो जाएगा लुप ही ये मात्र से स्यात य कृष्ण य के लोप करने के लिए इति तद्धितेषु चातुरार्थिक प्रकरणम अथ तद्धितेषु शैशिक प्रकरणम से अपत्यादि चतुरर्थ्यंताद अन्वर्थ शेष अपत्यादि लेकर चतुर्थि तक जितने हो गए उक्ताद अन्य शेष उक्तेभ्यो अन्य शेष जो कह गए उससे भिन्न शेष हो गया। तत्र अनादेश अनर्थ में चक्षुषा गृह्यते ये ग्रहणादि अर्थ हो गया चक्षुषा गृह्यते तो चाक्षुष हो गया अण हो गया आदेश चाक्षुषम रूपम श्रावण श्रावण श्रवणे न गृह्यते श्रावण हो जाएगा। उपनिषद भी प्रतिपाद्यते इति औपनिषद उपनिषद भी प्रतिपाद्य अण हो जाए औपनिषद पुरुष दृषदि पिष्टा तत्र पिष्टा अर्थ में दासदासक्तव दृषदे पत्थर चकी उलुखले क्षुणा उलुखल उखलिए तो अवलुखलो यावक यावक विकार अश्व रुह्यते इति आश्वरथ अश्व से वह ढोआ जाता है। चतुर्भी रुह्यते इति चातुरम सकटम चातुर में प्रातिपदिक क्या है ये प्रकृति चतुर अण प्रत्यय हो गया चातुर बनेगा सकटम चतुर्दश्याम दृश्यते चतुर्दशी से अण हो गया आद्य वृद्धि चातुर्दशम रक्ष राक्षसादी शेषे इति लक्षण च अधिकारश्च शेषे लक्षण सूत्र भी है और अधिकार भी है अधिकारण से आगे भी जाएगा तस्य विकार इत्यत प्राग शेषाधिकार तस्य विकार आगे सूत्र आएगा तब तक शेष अधिकार आगे विकार तो प्रारंभ हो जाएगा। लक्षण अधिकारश्च तो लक्षण कहने से आगे अणादि विधान होगा ग्रहणादि जितने अर्थ दे दिया शेष अर्थ शेष ये सूत्र होए लक्षण तो विधि सूत्र और अधिकार भी है। विधि सूत्र होने से शेष अर्थ में जो जब ये ग्रहण आदि चक्षुषा गृह्यते उपनिषदि प्रतिपाद्यते दिशादि पृष्ठा जितने अर्थ हो गया ये सब अर्थ में आगे भी जो कहेंगे अनादि विधान होगा। उत्तर सूत्र अनुपातेषु उत्तर सूत्र में नहीं कहा गया अर्थ तो भी आगे अनादि हो जाएगा अधिकार होगा तो क्या होगा उत्तर सूत्र से वह अनुवृत्ति केवल हो जाएगी उत्तर सूत्र में केवल जाएगा शेष ही और यहाँ जो अर्थ कहेंगे वो अर्थ में आगे सूत्र में नहीं कहेंगे तो भी इन अर्थ में आगे सूत्र में जो प्रत्यय कहे जाएंगे वो प्रत्यय भी होंगे। सूत्र होने से शेष अर्थ में ये अर्थ हो गया ये होने से आगे जो प्रत्यय कहेंगे शेष अर्थ में भी शेष के अधिकार चलेगा शेष अर्थ में आगे प्रत्यय होगा। तो उत्तरेषु उत्तर सूत्र अनुपातेषु उत्तर सूत्र में जो ग्रहणादि अर्थ नहीं कहे गए वहाँ भी अनादि विधान हो जाएगा नहीं तो उत्तर अधिकार केवल होगा आगे उत्तर सूत्र से अनुवृत्ति हो जाएगा तो हो जाएगा तो ये अर्थ ग्रहणादि अर्थ में अनादि सूत्र प्रत्यय नहीं होना चाहिए। अधिकार होने से क्या होगा आगे चलेगा आगे चलने से तो वहाँ उत्तर सूत्र में निर्दिष्ट जो अर्थ दिया है अर्थ अपत्यादि से चतुर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ ही है तो फिर भी शेष अधिकार लेने से क्या प्रयोजन होगा तस्यदम इत्यादि अपत्यादि चतुर्थ ग्रहण नहीं होगा आगे तस्यदम आएगा तस्यदम आएगा तो क्या होगा सामान्य तस्यदम जो अनादि प्रत्यय होगा अपत्यादि अर्थ में नहीं होगा क्योंकि वहाँ भी शेष अधिकार चलेगा तस्यदम जो आएगा वहाँ भी शेष का अधिकार चलेगा तो अर्थ क्या होगा तस्यदम अर्थ में जो प्रत्यय होगा ये किस अर्थ में होगा शेष अर्थ में इसलिए अपत्यादि अर्थ में तस्यदम आदि अन प्रत्यय नहीं होगा ये अधिकार सूत्र का फल हुआ। आगे आगे शेष चलेगा आगे जो प्रत्यय विधान करेंगे सब शेष अर्थ में ही होगा अपत्यादि चतुर्थ में नहीं होगा। राष्ट्रवार पाराद घकौ राष्ट्र आभ्याम क्रमाद खखोस्त शेष अर्थ में राष्ट्रीय राष्ट्रीय जात भवादि अर्थ आगे कहेंगे राष्ट्रीय अवार पारे जात भवादि अवार पारी न ख हो गया अवार पाराद विगृहितादपि विपरीता चेति वक्तव्यम ये तो लघु में है ना विपरीता पारावार से भी हो जाएगा पारावारी न बन जाएगा और विगृहतात् अवार से हो जाएगा अवारिण इस पार, और पार से हो जाएगा तो पारिण उस पार, अब पारावारिण हो गया। यह प्रकृति विशेषाद घादय स्ट्युटुलंता प्रत्यय उच्यन्ते, आगे कुछ प्रत्यय कहेंगे। प्रकृति से प्रत्यय कहते, विशेष प्रकृति से विषय प्रत्यय। कौन प्रत्यय है? घ से लेकर के घादय ट्युटुलंता, टिटुलो तुटच सूत्र आ गया, गया। साइन चरण प्राण प्रगिव्यो टिटुलो तुच, तो ये सब प्रत्यय विशेष प्रकृति से विशेष प्रत्यय कहे जाते हैं। किस अर्थ में? तेषां जातादयो अर्थ विशेषा समर्थ विभूति विभूतश्च वक्ष्यन्ते। अभी केवल प्रकृति से प्रत्यय कह देंगे, किस अर्थ में? शेष का केवल अधिकार है शेष अर्थ, और विशेष सामान्यतः शेष अर्थ हो गया। विशेष जो अर्थ है जात भव आदि अर्थ, और किस विभूति अंत से होगा? समर्थ विभूति, ऐसे तस्यापत्यम षष्ठी अंत से होता है। इसी प्रकार तत्र जात तो किस कितने सप्तम अंत से होगा, ये समर्थ विभूति भी कहेंगे और अर्थ विशेष भी कहेंगे। सामान्य शेष अर्थ तो हो गया, विशेष अर्थ आगे कहेंगे। अभी केवल केवल प्रकृति से प्रत्यय ग्रामादि अकायों, ग्राम से य और खाय प्रत्यय होगा। किस अर्थ में होगा आगे कहेंगे, जात भव आदि अर्थ कहेंगे। ग्रामे भव जातादि ग्राम्य ख होगा तो ग्रामीण। प्रकृति विशेष से प्रत्यय विशेष कहते हैं, किस अर्थ में करना है वो और समर्थ विभूति आगे कहेंगे। कत्र्यादिभ्यो ढकें, कत्री शब्द है कत्री, कुसित्ता त्रय इति कत्रय, कुगोतिप्रादि समास हो गया। कु को कत आदेश हो जाता है, त्रौच सूत्र है, कु को कत से कत्री बन गया, प्रातिपदी बने प्रकृति कत्री, कत्री आदि से ढकें प्रत्यय हो जाएगा। कत्रिशु भव जातादि अर्थ में तत्र जातादि कात्रियक ढक ये आदेश हो गया। नगर्याम जात भवादि नागरीयक, ग्रामादि तनुवृत्तिर ग्रामीयक, ग्रामादिकों से कत्र्यादि में हमें ग्रामादि की अनुवृत्ति, तो ग्राम शब्द से भी ढक हो जाएगा तो ग्रामीयक बन जाएगा। कुल कुक्षी ग्रीवाभ्यो स्वास्यलंकारेषु, कुल कुक्षी और ग्रीवा से स्व असी अलंकार अर्थ में, कुले कुल शब्द से हो जाए ढकम, कौलीय कह बनेगा स्वा कुत्ता अर्थ में, स्वा स्व शब्द स्वन का स्वाद या स्वन का न लोप प्रातिपदिक से लोप होकर के समास हो गया। स्वाच असिश्च अलंकार स्वास्य अलंकार हतेशु, कौल अन्य अधिक कुत्तार्थ नहीं होगा, कुले भव जात्रा आदि कौल हो जाएगा, अन्य कुत्तार्थ नहीं हो तो। और कुख्याम भव जात्रा है कौक्षेयक असी खड़ग हो तो, और खड़ग नहीं तो कौक्ष अन्य हो जाएगा, कुछ पेट में होने वाला गर्भ आदि घट आदि हो तो कौक्ष कौक्षेयक नहीं होगा, कौक्ष कहीं तो खड़ग होगा। ग्रीवायाम भव इत्यादि ग्रैवेयक अलंकार भूषण, और भूषण नहीं तो ग्रैव अन्य ग्रीवा में होने वाला कोई कोई सोता आदि पुल जाता पोड़ा आदि हो कुछ हो तो ग्रीवा भाव ग्रह बन जाएगा। नद्यादि भी हो ढक, ढक प्रत्यय हो जाएगा जात भव आदि अर्थ में, नदी से ढक हो जाएगा, कितिचादि से वृद्धि आयन ये हो जाएगा। एय नादेयम मह्याम जात भव आदि माहेयम, वाराणसी से हो जाएगा तो वाराणसेयम। दक्षिणा पश्चात पुरसस्त्यक जात भवाते अर्थ में त्यक हो जाएगा। दक्षिणा शब्द बनता है अव्यय है, आही च दूरे ऐसे लघु में सूत्र है साधा, दक्षिणाया श्याम अधूरे आही च दूरे, हाँ दूर अर्थ में आस दक्षिणाद आस, आही च दूरे दक्षिणा ही बनता है, और दक्षिणाद आस आस प्रत्यय हो जाएगा तो दक्षिणा, दक्षिणा थे आजंतम अव्ययम, दक्षिणाद आज ऐसे सूत्र है। आज प्रत्युहन से दक्षिणाया जात भवादि अर्थ त्यग हो गया, आद्य से वृद्धि दाक्षिणात्य बन गया, दाक्षिणात्य करते दक्षिणा दिशा में होने वाले। पश्चात जात पाश्चात्य पश्चिम दिशा में होने वाले, और पूर्व में होने वाले पौरस्त्य, दक्षिणा पश्चात पुरुष त्यक कापिश्यास्फक कापिशी कापिश्याम जाता आदि फक हो गया, फक हो गया आयन कापिशायनम मधु हो गया, कापिशायन मधु कापिश के नाम देश है। स्फक होने से सिद्ध गौराधिव संगीत हो जाएगा, कापिशायनी द्राक्षा है, त्रिलिंग द्राक्षा। क्या बोलते हाँ कित आदि से वृद्धि हो गया, अत्य पुरुष है, पुरुष है, पुरुष शब्द अवे है, पुरुष पश्चात अवे पुरुष जातः भवादि पौरस्त्य रंको रमनुष्येण च। रंकु शब्द से मनुष्य भिन्नार्थ में अण हो जाएगा, च से स्पक हो जाएगा, रंको भव जाता रंकवो हो गया गौ और रंक वायन फक होने से अमनुष्य किम मनुष्य अर्थ होगा तो अण हो गया और गुण हो गया क्या बनेगा रंक रंक वको फक क्या प्रत्यय है फक हुआ फक हो नहीं फक नहीं तो अन तो कहाँ से क कहाँ से आया रंक मनुष्यत्व न फक अन नहीं हुआ किंतु मनुष्य तस्थर भूय आ गया आ जाएगा आगे आ गया सूत्र मनुष्य तस्थर भूय प्रतिभा भूय भूय होने से रंक वक बनेगा हाँ बकार बनाओ ये आगे आएगा सत्तानवे में रंक वक चाहिए मनुष्य तस्तर भूय आगे आने वाले सूत्र तो भूय प्रत्यय हो जाएगा भूय उनसे बन जाएगा भूय का हो जाएगा वर्ण अक और गुण रंक वक बनेगा वह छूट गया रंक वको चाहिए मनुष्य ओम।